مڑ کو صحیح دہشت گرے صحیح دہشت گرے بس منگ پے مل کے کافر نہ بج دے کافر کافر دے خوش تب سے لاشال تے مڑ کا کافر کافر دے خبل مل کے مڑ کا دے مل کے ہر سونا کافرانی ہو وجن بے نا کہ کافر دے مڑ کے دہشت گرے یا یوہ لذینا آمنو اے مومنان باجوڑ کے مولانا سے بیان کا چمند حکومت نا ڈیر زور شور سرا پوشے مطالبہ کو چمنگ پلسطین تو لی ابل مولانا صاحب مولانا صاحب دونوں لڑی پلسطین تزی یہ کار نوروڑا خورستان جبرستان وجن وجن اگے والے سڑے تم لے والے منگ وقت لدی کور کو من کلا پلسطین تلاڑو خو وای یو کنا فکر رش خبر تا بے مولانا سے بل تقریر کو یا اللہ و دا کفرین دا شہید غواڑم سر لے تقوا کی تقریر زمن یو مرگرے و شاگی بابا تو اللہ دیو بخی ٹوکی بندا کہو اگے تقریر درست ہو شاگی بابا ویلا کہ مولانا سے مشکی ویلا چہ دا کفرین شہید غواڑم خدایا و زوتن چہ دے سر نہ خوا واڑ کہ دا کفرین تارو غراڑو دل بے جرم درکو وہ شہید کا پر شہید کی کہ نہ شہید کی ایسے کہ پر شہید اخبار کے کور کے نا سے خدایا وہ شانا پنا میو بخس کے پر میں شہید کی بوجھ یا یوہ لذین آمنو اے مومنانو وہ جن ہا خلق کہ تاو سے نجی کو پارو نا ولے جی دو فی کم غلظتن اور بے دی مجھے بتا سکے سخوال وہ علم کو ایسے ان اللہ بے شک اللہ مال متقین مرگے پرزگاران دے او کله جن حاضر شو صورت منافقین حالت بیان کړ منهم بعضی جن هغه څو دي چې وای کمه وطن زیات کړي صورت دلر ایمانن ایمان پس اخر چې ایمان راوړل دي پس زیات کړي دلر ایمان او هم یستب شیرون دي خوشاله خوشاله کیږي او ورجا خلک دي چې بزرګونو کې مرز دي زیات کړي دلر سم پلیتی الاری سیم سره پلیته دي نه و ما ته دي مړ شو هم کافرون دي کوبر کوون کی او ولایرونه دي نه ګوري انهم بشکل یوبتنو نا دے معذب کولے شی دے شرما ولے شی پی کل عامن پر کار کی اوزلے ادوزلے بے توبہ نو باسی ولا ہم یذکرون پن باخلی او کلا جن حاضر جو صورت او گوری باز باز ہوتا یو بل توے حل یراکم من احد ای عین تاسو دے او کس ثم صرف بے واڑی صرف اللہ قلوبهم واجل ی اللہ زنن دے حق نہ بے انم بے شک دے یو قوم دے لا کون چن پوئی گی ترغیب اور کئی پہ اتباع نبی علیہ السلام لقد جاءکم اقنان راغلے تاؤس تا رسول ان انفسکم ستاسو دا جنس نا نبی ستاسو دا جنس انسان دے عزیزن علیہ گران لگی پہ دیمانے معانی تم تکلیف کی غرزیدل ستاسی حریصن علیکم دیر ہی رسناک دے ستاسو پہ ایمان اپو مومنان مانے رعوفن شفقت کون کے رعوف شفقت کون کے رحیم مہربان آخر کی مسئلہ توحید فَإِن تَوَلَّوْا جَرَوَاوَ لَهُ فَقُلْتُ يَا پَیغَمبر حَسْبِيَ اللّٰهُ کافی رزم اللہ لا الہ الا ھو نشتہ مددگار سوا اللہ نہ پاللہ ما انسان اس پار لے دے وہ رب العرش العظیم اللہ فالم کے عرش لئی دے حدیث کے ابو دردار رضی اللہ عنہ پروی سرازی وچاج سبا کو ماخام کو او دایاتی وزلی ولست وزلی حسبی اللہ لا الہ الا ھو علیہ توکلت و رب العرش العظیم اللہ دے کفایتو کی دہاغت سوچ دے قصد کری کہ دہ ہر چا قصد دے کری اللہ دے کفایتو کی حسبی اللہ اللہ زما کافی دے لا الہ الا ہو نشت مددگار سیوار اللہ نا پا اللہ مزان سپار دلے دے و رب العرش العظیم اللہ فالن کے دارش لوی دے سورت کی سلور دلے بیان کلے مشرکین اہل کتاب منافقان و مومنان او پس صورت کی اعلان دا قتال و دا جہاد ویا الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا بإذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إلا الذين يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولم يعجل الله للناس شر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان ضر دعا لجنبه وقاعدا وقائما فلما كشفنا عنه ضره مرا كان لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وكذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون إذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء أتي بقرآن غير هذا وبدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فما أغنى ممن افترى على الله كذبا وكذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ينبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من باب ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتمون ما تذكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنه محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كما أنزلنا من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس ورمعه حتى إذا أخذت له زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرا ونهارا ليلا لو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفسر الآية لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام وأهله من يشاء إلى صلاة مستقيم للذين أصروا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما غشيت وجوههم غطاء من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلمت وردوا إلى الله مولاه الحق وأضل عنهم ما كانوا يفترون. سورة يونس بترتيب كي لسم سورة ده او پا نزول کی یو پنزوستم سورت دا سورت بنی اسرائیل نروست نازل دے دا دیزے نروستا دا یو چو سور چی دی دی تا سور زوات الراوی تر سورت حجر پوری یونس کی وائی دا یونس علیہ السلام گوندہ کی بیانو کا حود کی دا حود علیہ السلام یوسف کی دا یوسف علیہ السلام رات کیا گا پرشتہ چدا اللہ دا حکم تابعہ دا ابراہیم کے دا ابراہیم علیہ السلام ان کے بیانوں کا او کدانین دا ہجر عذابون رایات کا یونس کے دا توحید مسلمہ دلائل عقلی اہود کے دلائل نقلی پہ یوسف کے دلائل نقلی رات کی تنبیہات ابراہیم کے الحس علی تبلیغ تیز شب تبلیغ مانے او کدا نہ کہ دا ہجر عذابون رایات کا ہجر کی لیل عذابون تخویف بالعذاب خجی دا سورت یونس مناسبت دا ما قبل سرا مخ اعلان دا براءت او کہ براءت من اللہ مشرکین ویلا مخ دا اللہ نہ سوا نور تعالیہ ندی ویلی مخ شفاع گنو دی سورت کے رد شفاعت قہری کئی درم آیات کیوں آئی ما من شفیع الا من بعد اذنہ بے رستا اطلسم آیات کیوں آئی هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض وشو لخبر ماني دوام مخي سورت کی رد وکا مخالفین کتاب اللہ باندے پتی کی ترغیبات کثیرہ اور کے قرآن تھا آخر دا سورہ توبہ کے دعوت توحید وا پتی سورت کے پداوت توحید مانے وہ دلائل عقلی ذکر کئی دعوت سورت رد شفاعت قہری دے رد شفاعت قہری دا سورت خلاصہ اجمالی خلاصہ سورت دری سے رے اول ایسا چلور پانزوس پورے دویم ایسا اوے نمبر آیات پورے دریم ایسا تراخرہ پورے پا اول ایسا کے رد شرک اعتقادی دے رد شفاعت قہری پا دویم ایسا کے رد شرک فعلی دے پا دریم ایسا کے تخویف دنوی دے دائی لن حاصل دے یونس دا یونس لن حاصل بیان کا اول رد شرک اعتقادی کئی دویم رد شرک فعلی کئی اور دریم تخفیف دنوی ذکر کئی امتیاز ذکر دا عقیدے دا مشرکین دے اتلسم نمبر آیات کی توبہ دا قوم یونس ذکر دا او کلمات دا فرعون پا وقت دا غرکیدلو کی چی غرکیدل اگا اگدی اگدی کلمی ویلی دی او ادلہ عقلیہ و خجی خلاصر اول حصے واورئی اول حصہ کے در بابو نے دی اولنے باب اللہ سیاتنو کے دے باب کے ترغیب دے قرآن تا تلک آیات الکتاب الحکیم زجر کی منکرین تا کان جدنا ساجبن ان اوحینا الی رجل منہم دلائل عقل پرد شفاعت قہری او پرد شرک اعتقادی او تخویفات اخروی اور بے بشارت اور کئی اور زجر اور کے منکرین ہوتا اور تخفیف دنیا اور کئی دادا باب اولی مقصد دے الف لام را اللہ پوئی کی وہ مقصد دے حروف الف کی اشارہ دا الف لام را ان اللہ الرحمن الرحیم اللہ ویز اللہ ما رحمان الرحیم ما یا ان اللہ اراضین ما داری آیاتون دے کتاب چھڑک دے حکمتنا تلکا آغا تورات و انجیل کے چکم آیاتونو دغا آیاتون دے کتاب حکیم دی یا تلکا کی اشارت تلکا چلے پماند حاضی حصر دے حاضی آیاتون کتاب الحکیم داری آیاتون دے کتاب چھڑک دے حکمتنا ڈک دے حکیم محکم دے پا حلال و پا حرام و پا حدودو یا حکیم حاکم دے پا حلال و پا حرامو یا حکم دا عدل دے ڈک دے دا حکمت نا زجر اشتد خلق دا پارا نا شاوالے چھ منگا وحی اکڑے و سڑی تا من ہم دے نا چھ ویرہ و خلق دا رو زیرہ ورکا خلق دا چھ امام را وڑا دے چھ بیشک دے پارا قدم صدقین قدم صدقین اجر دے خیستا دا آغت سن اجر امخی کرے دے نیک عمل قدم صدقین اجر دے خیستا دا آغتنا چرے مخکڑے دے دنیکو اعمالونا یا قدم صدقین اعمال صالحا یا قدم صدقین درجتن عالیتن دا دے پار درجہ دا اوچتا دا دے پار قدم صدقین دے درجہ اوچتا یا قدم صدقین صلف صدقین مخکی دل خیستا یا ثواب صدقین ثواب درشتن والے دے یا مقام صدقین اگر مقام درشتن والدے چھے دیل پارا قدم صدقین اگر ثواب درشتن والدے مقام درشتن والدے پنیز درفت دیمانے وائی کافران اقنان دا پیغامبر و سائر دے سرگان دلائل عقلیہ بشک استاس رب اللہ آغزات دے پیراکل اسمان نظم کی بشپگوردو کی بے برابر دے پارش تدبیر کئی دا ہر کارو سورت دعوی ما من شفیعین نشت سپارشی مگر پس دے اجازت دا اللہ نزالکم اللہ حدیثی پات والا اللہ نے چرفتاس میں فعبدو اللہ عبادتو کئی ولی تاسو پن ناخلی الیہ مرجعکم اللہ تگر زیدل ستاسی رتولو وعدد اللہ رہا قابشک اللہ پیدا کئی مخلوق بے واپس کئی جو جزاور کیا خلق اللہ چی ایمان راوڑے عمل کردنے کو پہ انصاف سرا او اخر جو کوپر کړه دے پرس کلی من حمی من گرمو آزاد درنا کو سبب دا وکړي کوم کوپر کو بے دلیل عقلی اللہ ذات دے گزول انور ضیاء ان روخانا ضیاء ان رنا کون کے دکد انور رنا ڈیر دم ضیاء ان یویلا والقمر نوران اسپوگمی رنا کون کی نور کی رنا دا حکم دا پنسبس شمس تا وقدرہو اندازے لگول اسپوگمی در منازلہ زا منازلہ خاوند پڑاونو دا اسپوگمی پا میش کی پاتو پاتیش تو پڑاونو مائی روانو دا تیش پڑاونو قتل کی لیتا علمو دا اسپوگمی اللہ پیدا کرے ولی دا کہ وہ پیجن اشمار دا کرونو دا حسابو کامیشتن نوروے بے وہ حساب کتاب نہ پہ جان دلے لیکن سپونگ میں اللہ پیدا کرے دا چکال کیوں پہ جانے چاش پولا داورت شولا اور حساب کیوں پہ جانے ندی پیدا کرے اللہ دا اللہ بالحق مگر پار اظہار دیتا وہی دا اور جدا جدا بیان آیاتوں نے پار دا قوم یا لبن چھپوئے گی دلیل آخری یقیناً پہ اختلاف دش پودوں کے بعد پیدا کر اللہ تعالیٰ پاسمان عظموں کے خام خانہ خیلا قوم پار تک الزام بچ کے دے شرک نہ خجی زجر ان الذين بشكاك لا يرجون لقاءنا پوش زجر و تخویف بشكاك لك عقیدن سات لقاءنا از بند ملاقات و رزو خوشحال دی بالحیات الدنیا پا جن نجدی مانی و اطمئن بها و کلک بی پاغی باندی او آخر چیزون دایاتون غافلون نا خبر دی اولائی کدا کسا زید دیلی ور پا سبب داغ مانی تلیکم کسب کاو بشارت بشک آخر چی ایمان روڑے آمال کردنے کو یادیہم اوبر سیدے لرب دے بی ایمانے پس او دے ایمان دے ایمانے چار چار تک اوبر سے جنتنو تا تجری چی بائی گی ومن تاہت ہم الانہار لاندے دے نہرنا پی جناتن نائم پی جنتنو دے نعمت کی دے ہدایت دیر مانے وی یو مانا دے ہدایت رسول لی یادیہم ربوہم اوبر سیدے لرب دے دار سول چ جنت کی سبب چرے بی ایمانہم پا سبب دا ایمان دا دی باندے دی چ کم زیت رسی گی زیت سنگ دے تجری بی گوا من تاتیہم لاندے دا باغنو دینا لاندے دا بنگلو دینا لاندے دا کٹنو دینا الانہار نہرنا پا جنتن دا نعمت کے دعواہم بلنا دے با پدی جنت کی سبحانک اللہم و تحیتوہم او یو بلتا خبر اترے و تحیتوہم پیا سلام او وینا دے با پدی جنت کی سلام المبارکی وی سلام مبارکی دا سلام معنی من کڑے وی یو معنی دا سلام سلام معنی مبارکی او تحیہ پیشکشی تحیو اے ناز دیو پدی کی سلامتی بھی مبارکی بھی وآخر دعواہم آخرنی چگہ دیو پدی جنت کی دعوی چا حمدن دی اللہ درہ چا پالن کے دا مخلوق دے وی کل چیو سڑے دا مجلس اختتام کئی پکار دا چا پاخر دا مجلس کیوئے چا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین او آخر دا سورہ صافات دی ہوئی سبحان ربک رب العزہ او باقی تسبیح تحمید تحلیل دا ذکرم دے سبحان اللہ ذکر دے لا الہ الا اللہ ذکر دے الحمدللہ ذکر دے خود تسبیح او تحلیل او حمد دا دعا ہم دا امام طبری وئی ھذا قول السلف دا قول دا صحابو دے دا تابعینو دے کہ تسبیح تحلیل و تحمید دے دا دعاوی لکی گی اخیرا نئی چگہ دے با داوی چا حمدن دے اللہ لرا چا پالن کے دا مخلوق دے لو یعجل اللہ للناس الشر را کلام آیات کی زجر دے کہ چرے پا تلوار اور کولے اللہ خلق در الشر عذاب لکت سنچے دے پا تلوار سا فوائد غواڑی راحت غواڑی او کار دے دے دو گناہ کار کئی دو گناہ اعمالی دو گناہ انو اعمال دے تقاضا کی چازاب دے لور کلیشی اور پخلمائیں دا خیر خیر خبریں کئی چرے پہ تلوار اور کولے اللہ خلق لرا عذاب پسراند تلوار دے بالخیر خیر لرا لقوزی علیم اجلوم نخام خا پرشو دے تا نیٹوے پرشوی من حلاک شیبوے زکا اعمال دے دیر دے گناہون دی فنظر الظالمین پس پریدومنگ ظالمان پنظر اللذین پس پریدومنگ آخل چاقیدن ساتھ دن ملاقات پس سرکشے دے کیام ان حیران و پریشان بھئی بے زجر او کلچ ورزی انسان تا دے انسان نمرات انسان کافر انسان مجرم حضر و تکلیف دا سڑے چکے دا آنا منگ رابلی لے جنبی ہی پا آڑخ دے لے جنبی ہی دا پا موزی دا حال کے دے ذکر روز دا قائدن و قائمن پہ آتب دے لے جنبی پا حالت دا آڑخ دے دا سڑے پروت دے مستلقیان پروت دے اور دا سڑے وی اللہ اللہ دیر تکلیف دے رہا تھا اللہ دا نیک عملوں دا پارے میں جوڑ کے سڑے ورو اللہ را پاس ہو او قائدن یا پا ناستا کی ناستا نو چے کی ناستا نو پا ناستی مانے خوزیدے خنور نشی بے وی یا اللہ یا اللہ سونا تکلیف دے رہا تھا او قائمن یا پا ولاڑے سڑے ورو پاسے دا گرزیدے نشی نمک اتلیشی نروست پکت ولاڑ لے او قائمان یا پو ولاڑ لنڈ دا تکلیف تی لرشو سڑے روان شو پسر کلا چلرو کو منگ دا منگ دا دنا زور و تکلیف دا مر را تیری کی پخپل گناونو پخپل کو پرمانی فاللم یا دعونا گویا دا چلی سڑی منگا نیورا بللی الہ زور ان ضرر تا ہوشو لخا فرمانی خجی و ان نافو پنافو کے دے ان چدے وہ اسے جذب ان دے ور کرے پدے لم یدعونا لم یدعو کس چیز کرے لم جازے مرے او پہ یدعو کی اس اندی کیلی ذکر دغا عین دے اور اس خط صحیح طریقے سے پیخ کی دے پگر دے شو خجی خو جذب بولا منگا ور کو تلفز بے توقع پوشو لکھا پر ہمانے دیکھا یو کو جگم نہیں کہا نا جگم خوبوں کو جیسے ساکی نہیں کہا وہ تلپوس پہ تو گے تلپوس پہ سنگ کے دل تا لم چلے وہ غرزہ ولے دے خد دعا یدعو باب دے نو وہ غرزہ لم یدعونا گویا دا چھ منگیا نورا بھائی لا زرین تقریب تقریب ترسے دلے کزالک دخان زوینا خیزتا شد پار دا مشرکینو آغا سکتے دیکھ معامل کاؤں تخویف دنوی یقینا محل آکل پیڑے یا ولنا استاسو نمخ کی ہر کل جی ظلم کڑے اور آگلے وغیر پیغمبران پا دلائی لخکارا ہو مانے نوچی ایمان را وڑے وے کزالک داشا من جزاور کو قوم مجرمانو تا بینو کردو وڑی تاسی خلائف فی الارض یو بل پسی پاتی کی دن کی بدیز مگا کی من بعدیہم پس دا غینا او وسو تاسو میں پریخ ہو دلیلی ننظر آمنگا گورو کیا بتا عملون تاسو سرنگی عمل کوئی اگر مخکینی میں حالات تاسو را لئی تاسو سرنگی آسنگا عمل کوئی زجر منکرین قرآن لرا او کلچ ولوس تلیشی پتے بانے آیاتون سرگان دا بینات زر گرنا چھے توحید مسلب کی خکارخ کارا ہوگی نوایا خلق چاکیدن ساتھ زمان دا ملاقات صرف توائی مولانا صرف ایتے بی قرآن غیر ہا زراؤڑا قرآن پا غیر دے قرآن نا زکانا بل کتاب راواخلا دا قرآن روز مگردانوا یہ قرآن کے دیر سختی سختی مسئلی دیخوا بل کتاب راواخلا تیز آسان احسان مسئلی بکی راوڑا قرآن پا غیر دے نا دے قرآن کی رات دے رکھ لگ اکلگ خبر کے بل کتاب راوا اخلا قبل پوس بندے کی اوش والا خبر مانے یا اوزل ما سے خبر ہو کرا کہ دے مڑی بسی جب دے اول رز دا دیگ میں باندے کی دانا روا دے یا امی سڑے ما تو ویچ مولانا سے یا رتا تے سوال کن مال سن سوال کی یہ دا کتابوں سے تخون دیو گورا تیپ سے بیو گورا خجی ماو سے ماو لخبو بیو گورا نوی کانا کی دیشی تیو گورا کانا چی تا حاشی حاشی که خبتا کی کانا پوشو لخبر مانی اواز سے دیخ پر کارون نوران واما خچلی و نورا مڑے پروتی و سڑے چک دیگ مک باندی که نورا مطا سے اخوزی گرا اخوزی گی سیلی و کی دا وڈن قواگی چیزو ندی کانا نو کدسی خچل دی کتاب کو جب حاشا ماشا پیدا کی گی دکر دا بس دی اے تیرا وڑا بی قرآن بی قرآن سا غیر حاضا پا غیر دینا دا قرآن ہوئے وقت بل قرآن دی چرتا ہوئے خیر دی قرآن دی دائی او بدلو ہو یای لگ بدل کا لگی بدل کا قرآن دی دائی لگ ترمیم پا کیو کا دا کلک اکلک مسئلے کیوں خواگی خواگی مسئلے کی کوا و توی پیغمبر ما یکون لین دی مناسب مادر زی بدل کا من تلقائی نفسی رقل طرف نام زتابی داری نکو مگر لاس جو وہ کولے شماتا یقینن زیرے گم کنا فرمانے کو نہ خود رب عذاب دور زلوی نا دویم جواب بولو تو پیغمبر اللہ شاء اللہ جل اللہ کو ہے ما تلو تو علیکم ما بنو علیہ السلام قران پتا سے باندے تو چیر تو اللہ کو ہے قران ما تا ما پتا سنو علیہ السلام ولا ادراکم به او نبا لا ادراکم دا مانا من کوئی چه نبا ما تاسو کوئی کلوی پر قرآن مانی دا مانا غلط دا ولا ادراکم چه نبا ما تاسو کوئی کلوی پر قرآن مانی دا مانا جی غلط دا ادرا یودری باب دے ادرا یودری او شد خبر مانی ما بتاس کوئی کڑی نوے دا آغی سیغلا راضی ولا ادریکم بیہی لفظ ادریکم دے یا ولا ادریتوکم بیہی ادریتوکم دے ما بتاس کوئی کڑی نوے پا دے مانے لکا تلو تو کی جی تلو تو دے ما بتاس ما لستل نوے کڑی ولا ادراکم یو خب پا امی طور کی مانی رو را ہم دا شانے کوا فکر دے شان دے تا گورا مجھے چمی دخلی نخی جی خوبانی طور کے ورزا خوشو لے ما تلو تو علیکم ما بلو ستلنو لکل قرآن پتا سا ولا ادراکم بھی نو ما پویتر لکل قرآن مانی بس خلاص نہ خبر خود دا مانا غلط علا چی نب ما پویتر لکل قرآن مانی دا مانا غلط علا دا سیغر متکلم نرا دا سیغر غائب دا غائب او ادراک زمیر راجر اللہ تا ولا ادراکم نبا اللہ پوئی کڑے وی تاسی بھی پر قرآن مانے مانے دا لکھا ولا ادراکم بھی او نبا اللہ پوئی کڑے وی تاسی بھی پر قرآن مانے دا مانا دا اوشل خبر مانے فقد لبستو فیکم عمورن یقین اندرنگ میں تیکلے پتا سی کہ عمورن سو عمر من قبل مخی دینا سو مطلب سولیخ کال عمر میں تیر کڑے دے نمخ کے تاو سزا امین خکارا کے دلما مخ کے میں دا قرآن مخ کے میں خلاف دا دین نا نکو مخ کے میں دروغ نویلا پزوانے کی میں نا پرمانی دا اللہ نکو والا وچے سولیخ تو کنون تا ورسر غصب گناہ کو ما یو مانا دویم تاسو کے میں درنگ تیر کڑے اسو عمر مخ کے دینا چماتا وحی نوشوے ماتا اس تا قرآن نو بیان کرے وچی کلا وحی راتا وشلا دا چولیتو کال نروس تا قرآن تا بیانوم لقد لبیستو یقینن مات فقد لبیستو یقینن مات رنگ تیر کرو پتاس کی عمران عمر من قبل ہی مخی دینا افلا تا تلون ولی تا سوچن کوئی پس سوک دے گر ظالم دا چانا جوڑی پا اللہ مانے دروک او کذب آتی یا نسبت دروک آیاتن دا اللہ تا انہو بشک شان دا لا یفلح المجرمون نکامے بھی گی مجرمان گناہگاران خلق نکامے بھی گی دویم باب ہو کم آیاتوں کی تلاوت شوی دی درستم نمبر آیات پر دویم باب دے باب کے رد کی پاقیدہ دا مشرکینو یو زجر ورکی دعا تزہید فی الدنیا ذکر کئی درے تخویب اخروی چلو بشارت دے پینزو او پاخر کی براغت ذکر کی دا علیہو دا مشرکی انہا دا دے باب مقصد دے مشرقین چ شرک کا وہ مدد سے نہ ویرا چدا من چا ترا مدد سے دا بیانی خدایان دی سے نہ ویرا کم نہ قبلی گی مجھے پتے درگاہوں کی اگر ذرا اگر زو خدا تم لگ نج دے کئی خدا تم نج دے کئی روحل مانی وئی دئی نیکان خلق او خپل بوتان دائی نے بولی اجراض میں سفارشیں دی او دغه بوتان پر شکل نیکان خلق جوڑ کھڑی ہو منگا دئی در توجہ کو ناری بنگ تم توجی شی منگ تم توجی شی تفسیر مجھے القرآن وہی مشرقین وغیرہ چل رہا یو دے لیکن اختیار از من علیہ ولور کڑے دے من تو ضرر ہونا بشیر سوال ہے وہ شد خبر مانی مداری کوئی کہ داز من شفا دی تو دنیا کا ارن لال شیروانا بولے زیرا کولے شیر نسے کر وسے تیز من سفارش کے اللہ تا امام راضی وہی انہم صنعوا اصناما دے جوڑ کڑو بوتام پشکلان بیاو دا کابیرو او دے ازام کو انہو متشتغلو بے عبادت یہاں تماثیل چکل دے مشغول شپ عبادت دے شکلنو نو فا انا اولائک الاکابر تکونو شفاء اللہم انداللہ دغنے کان خلق بے دے سپارشین شپ نیزد اللہ باندے او بے کبیر وی و نظیرو بیاز الزمان نظیر دے شرک پدے زمانہ کی اشتغال کا سیر من الخلق مشغول کیدن دا دیر مخلوق دی بے تعظیم قبر لکابر پا تعظیم دا قبرون دا لولو خلقو علا اعتقاد انہم پا دی اعتقاد چی دی اذا عظمو قبورہم چی تعظیم دا دیر قبرون وکی پوشل خبر مانی نو پا انہم یکنون شفاء اللہم دغا نیکان خلق بدی سفارشین شپنیز اللہ مانی امام شوقانی نے الاوتار کے وہی اعتقاد الجہالت للقبور کہ اعتقاد الکفار للاصنام اعتقاد زمان دے زمانے دے جاہلان دے قبروں سدسے دے لیکن دے کفار عقیدہ چی دے خلو بتان سر و آزو من ذالکا اور دیر لوے دے دینا و ظن انہا گمان کے جلا قبروں قادر دی پراخت پرا وسطلو دا نبی او پا دا پا کول دا زرر مانی گرزولی دا قبرون مقصد لی انجای الہوائش دا پار دا پورا کول دا حاجتونو و سألو منها دا دی قبرون نسوال کے لکتو نسوال کی بندگان دا خبر ربنا و شدو الیہ الرحال او تڑی آغیتا سورلی و تروانا کرلا و تمسو بیها زامر پوری سولئی زامر پوری سولئی دا جی قرگوٹے دے و دا جی خزر اپنے بوزان مخی وستغاسو امداد تغواری امداد تغواری نو رب العزت پا دے مانے رد کئی و یا بودونا دا آخر عبادت کی بغیر اللہ نا دا آغا چا چن زرر شر سولے و نبا شر سولے دے توائی هاولای شفاونا انداللہ دا سپارشین اس منگ پنیز اللہ باندے دا قل سا تردید کئی یو تردید اتو نبیون اللہ تاسو خبروی اللہ پاغت سمانے چنے پوئی پاسمان نپزمگا کی اللہ فی عالم نرے او تاسو یو ادازم شب سبار شین دی نو چا اللہ فی عالم نی خوشین نشتی نو نشت تاسو الاد حاجتون دو پورا کولو ذریعہ جوڑا وی دو امرت سبحانہو اللہ پاک دی و تعالی بیدد آغت سنا چلی کمی اسداران گرزائی و ما کانا ناسو نو خلق مگر یو ٹول گئے خلق کو اللہ پیغمبران راولے گا فاختلفو اختلاف ہے وہ کو نو اللہ پہ عذاب راولے گا خوچ ہر کل اختلاف ہے وہ کو نو اللہ سمدس عذاب بولے نو ورکی وہی ولولا کانکر ولولا کلمتن کی جرنوے خبرہ تیرہ شوی پتاخیر دا عذاب میر رب کا طرف درب ستانا لقوزیہ بینام خامخواہ پیسلہ بشر ما بیندے کی اختلاف کرے پیغمبر انما الغیب للہ یقینا دا نازل دل دا آیات دا غیب دی او یقینا غیب چرے للہ خاص اللہ پی اختیار کرے دا غیب و علم دا اللہ سر دے فانتظرو تاسو انتظار کرو یقینا سرس تاسو دا انتظار کرو ان کو نا زجر او کله چې وڅ کو خلق ته مهرباني ده بن بار زرا پس تکلیف نشر سي ده لري ازال هم ناتا وده پر مکر چلوي في آیاتنا في ابطال آیاتنا په باطل ور ده آیاتونو زمنګ کې او تو پیغمبر الله اسرع مکرن الله تلوار کوون کې چل الله ډیر تلوار کوون کې ده چر چلو الله ډیر تلوار کوون کې ده په چل کې ستاسو ده هلاکت تلوار مو کې ان رسولنا یقیناً استائز من لکی آغا سے تاسو کم چل والکوئی دلیل عقلی هو اللذی اللہ آغا داتے چروانی تاسی پی البر پا غوچا والبار پا دریب کی پا غوچا کے چار آوان کرے اللہ پا دریب کی چالا تر دے پورے شیطازی پا کشتائی کی وجرین بیہن اور آوانی را کشتائی پا دیمانی بیرہن توی باتین پا غبات برابر مانی وفریحو بیا خوشال پا غیمانی راش اگه تا بات تیز ریحون عاصب بات تیز او راش اگه چپید هر مکان نا او دی گمانو کی انہم بشکدی چری اوحید بیهم گیرا چولے شوید پا دی باندی دی گمانو کی چو اس منگ را گیر شو اللہ را لعذاب را کئی دعو اللہ را بلی اللہ خالص کر اللہ پرچگا تفسیر روح المانی وی حسرتن علا اہل هذا الزمان افسوس تے دے زمانے بخل کو حیث ہو یدعون غیر اللہ فی ضرر عظیم کہ پلی ضرر کم غیر اللہ را بلی حیث یقولن وی پلی مصیبت کی یا عباس و عباس را ورسی یا خضر و خضر علیہ السلام را ورسی گی پتو البیان و جامع البیان ذکر کئی فیا عجبن لما حدث فی الاسلام او تعجبہ چپ اسلام کے سپی را شوی دی من التوائف ده خلق ردلونا یا تقیدون فی الاموات عقیده ساتی ده مرد ببارکی فیزا عرضت لهم فی الباری مثل حاضر حالا کلا چی پیشی پا دریب که ده حالت گنده که دعو الاموات مرد تاواز که و پیرانی فیر سیب او نخارج نیس که دعا ده اللہ ده پارا او مشرکین خو بیم لاخون که دیر تکلیف که دعا ده اللہ نکولا دعو اللہ را بلی اللہ خالص کر اللہ پار چگا لئین انجیتنا کہ چرتا من خلاص کو منہ من حاضی دا دی مشکلاتنا کہ خلاص لکلو منگا من حاضی من حاضی المصیبت دا دی مصیبتنا لنکولننا خام خام بشو تابدارنا پلما انجاہم پس کر چو پرک پسار کر چل اللہ خلاص کر دل ازاہم ناسا پدئی یبغون فی الارضی زیتے کے بریزمہ کہ بغیر الحق ناجائز بغیر الحق ناجائز زیتے کے پریزمہ کی ناجائز یا یوحناس اے خلقو اقنان زیتے استاذ استاذ ابن افسون دے مطال حیات الدنے تمتعون مطال حیات الدنے پیدا واغلی پیدا جن نجدی بے منگتا مرجعو کن واپس استاثرا پس خبر بگو تاثر پاغسی تاثر کم عمل کن تزہید تی الدنے اقنان حالت دے جن نجدی پشان دو بولے انزل نام گرا ورو میں سمائے دبرنا فختلت بھی بس گڑوڑ رہا ہو کہ بری سے نبات تو شین کی رسم کی دا وطن جی خری خلق ولا نام ساروی حتا تر دے پر اذا اخذت الارض زخرفها چونی سے زمکا حسن و خائستا و زینا تو خائستا ش پ اعتبار در رنگون سرا و زنا لو گمان کے اہل داغے کہ بے شک دے قادر دے پر پسل راش دیتا امرنا عذاب زم دشتی یاد اورزی پس منگا وہ گرد دا پسرنا حسیدن دل دولا کاللم تغنا بلان امسا ویدا چون سیدل اندگل پرون رزی دسی حال آکشی دا خاور سر خاوری شی چا گویدا چون پرون رزی دسر پسل نو وی خجی کزالک داشان مفسر الایات جدا جدا بیانو آیاتونا دا ها کون پارتی سوچ کئی واللہ واللہ یدعو الہ دار السلام بلن کئی پا طرف دا کورد سلامتے دار السلام جنت اور ہدایت کے جال جو والے طرف دلارے برابر ایمانے صراط مستقیم قران پر را خلق کچھ نیکی کے الحسنا دے پر جنت دے وزیات نو زیادت دے حسنا جنت تو زیادت یو نیکی پلسو او غزیب چی دے دا علی بن ابی طالب نا رویت دے یو ملغلر و اللہ و لور کی چی دے ملغلر کی بعد چلور زر دروازی وی چلور زر مجاہد وی زیادت مغفرت من اللہ دے او یا زیادت چی دے اللہ بولا جنت کی سزنہ ور کئی لیکن حساب حساب اسنہ کئی ولا یرحق وجوہم وہ بنرسی کی مخون دے قطرن توروالے یا گرد غبار ولا ذلتن ذلت خواری اولائک دا کسان جنتین دے پا جنت کیا میشہی او ہا خلق تخویب کسب سیا چی کسب اکرد گناونو جزا سیتین جزا دا بدئی دے مثلیا پا مثل داگے میں دا وطرحقون ذلہ وہ برسی آگے تا ذلت ذلت بہتا ورسی گی او نبی دے پارا ترد دلالا من عاصم سک بچ کون کے کہ انما اکشیت گویدا چی پٹسوی دی مخونہ دے قطعہ من اللیل مسلمہ پا یو ٹوکرہ دش پیے کی دسی ٹوکرہ چی تیر کون کی دا تیر را وستن کی دا لکا مخ مانے تور شپخ تلیل دسی بدا مخونہ توری اولائی کلا کسان اصحاب النار دے دوزخین دی دے اپنے دوزخ کیا میں شوی تخویب زی کر کے ببراعت دا علیہ و سرا و یوم پاور دے نحشر ہون چی امبرا جمع کو دیل را ٹولا بے بویناو کو آخر کو داشر کو چی شیر کے کڑا مکانکم ودرگی پا خبال زیون مانے انتم تاز و شرکا کم استاز شرکا دی مدریگی و زیلنا من جداوال را ولو بما بیندے کی وقال شرکا زیلنا جداوال براولو وقال شرکا هم اوبوی شرکا دی ما کنتم نوی تاسی من در عبادت کون کی بکفا باللہ کافی دی اللہ شہید انگوا پا ما بینستاسو کی ان کنا یقین منگو استاسو در عبادت من لغافل ان خامخانا خبرا ہنالک بداو کہ تبلو کل نفسین تب لو بلا یب لوپ ماند تالمو سرا تب لوپ ماند تزوکو سرا تب لوپ ماند خبر سرا تب لو اب سکی تب لو خبر بشار نفس ما اسلفت ہاگ گنا چرے مکھ کر لے نفس اسلفت جزا دا عمل چرے مکھ کرے دا وہ ردو اللہ واپس بش اللہ تو مولا ملا چ مددگار دے دے رشتے ود اللہ عنہم اور رگ بشی دینا آغا تو یب ترون چی دی کم دروغ جوڑا ول دی چی کم دروغ جوڑا ول چی دازم زمواران دی دی را تنپا نقصان شیر سولے دی اولاد شیرہ کولے دی مال شیرہ کولے او دی جیداد شیرہ کولے دی دروغ با طول رک شی وردو الاللہ واپس بشی اللہ تا مولاهم الحق چی مددگار دی دی رشتے ودولان هم ماکان یب ترون او باطل بشی ورگ بشی دینا آغا دلائل یب ترون چھ دے دروغ جوڑاول دروغ جوڑاول چھ دا زمانگ زمواران دی تر دی مقام پور دویم بابو ختم شو دا اولنی سے دو بابونا ختم شو او درین باب انشاءاللہ اندہ سبق کرا روان دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فمالا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تصرفون قل هل من شركائكم من يهدي الحق قل الله يهدي للحق فمن يهدي للحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظن وإن الظن لا يغني من الحق شيء إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن مفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم من المفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون منهم من يستمعون إليك فهل تسمع الصم ولو كان لا يقولون منهم من يضر إليك فتزورني ولو كان لا يكسرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم كانوا أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبسوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد أخسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذي نعدهم ونتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا

دری حصوتا اولنی حصا سلور پنزوس آیاتون پوریوا دا منقسم و دری بابونو تا دے درشم آیات پوری دو بابون مخ کی بیان شوی دی دا درشم آیات نروس تا درین باب دے دا حصے تر اختتام پوری پدے باب کی دلیل عقلی اعترافی ذکر کئی یو زجر اور کئی بھی اتخاذ شرکا و بھی انکار القرآن اور تخویب اخروی و دنوی ذکر کئی اور بے زجر اور کئی منکرین قرآن لرا دل باب حاصل دے دلیل عقلی اعترافی ذکر کئی نوائی وہ تو پیغمبر سو خوراک در کئی تا ستا مین سمائی دبر نزمکینا سما دبر خوراک باران دورول دزمکینا زرغنا امدار فصل سوکھ گئی او چوک اختیار مند ہے د وگنو دستر گو اچوک راؤ باسی جو اندیا دمبڑنا اور او باسی مڑے دا جو اندینا او چوک تدبیر کئی دا ہر کار الامر کی الکلام استغراقی دا تمام و کارونو تدبیر سوک کئی دا دے طول پا بارکی جواب کئی فس یقولون اللہ فس زردے چوائی دا کارونو اللہ کئی رازق دا اسمان و دا زمکن اللہ مالک دو غگون اور سترگو اللہ رایستن کے جواندیا دا مڑی و مڑی دا جواندینا اللہ اور تدبیر دا کارون اللہ کئی تفسیر قرطبی ذکر کئی دی خلق و عقیدہ ساتل چا اللہ خالق دے اللہ خالق دے نو دی وجن فسیقولن اللہ وئی وسورتویا پیغمبر ولتا سو زان بچ کو د شرک نہ چدا کارون اللہ کریم د اللہ سے صدار و لٹوئی پس دی صفات والا اللہ دے رب ستا سے رشتہ دا کارون چ کئی دا رب دے رشتہ دے فمازا بعد الحق پس دی پس دا عبادت دا الہ حقنا بعد الحق بعد الہ الحق پسری پس دا عبادت دا اللہ نا چغرشتے رہے استبام انکاری مانا نشت رہے پس دا عبادت دا الہ حقنا اللہ زلال مگر گمراہی دا پوشلے نشت رہے فزالکم اللہ دا دی صفات والا اللہ دے رب ستا سے او دا رشتے ذات دے فمازا بعد الحق الا زلالا اوشو لخبر مانے دا دی آیات نا دا معلومی گی چہ دا حق او دا کفر پا منز کی او بلا منزلہ نشتا دے اصول مسلو کی جاگے تا دین ویلے کی او توحید ویلے کی گی دیو سولی مسلو کے یو بلا منزل نشترے خلاف دا پروئی مسلونا پروئی مسلو کے منزلی دی پا احناف کے اندرون اختلاف دے کہ او دس کے نو دا مرفق انزل فرض دی کنا نو باز احناف ہوئی چھ دا مرفق انزل فرض دی امام زوفر ہوئی چھ ندا فرض ندی وس دا فرض نہ ہو چیو سڑے منکر چی کافر کی گی دا دینا آغا فرض مراد دی جو فرض مطلق ہوئی یو فرض دا مذہب دی فرض دا مذہب نہ چی سڑے منکر چی سڑے نہ کافر کی گی او یو فرض مطلق دے چی دا آغی ہر جانب تمام جوانبو کم دا یو حکمی خجی دارگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویلو الحرام بین والحلال بین وبینہما متشابہات حلال خکار دی حرام خکار دی دا دے پا منز کی متشابہات دی دا حرام او دا حلال و منز کی دا منزلشت دے خود شرک اور توحید تو منز کے بلا منزلہ نشتا دے جو سڑے دے نہ موحید ہو نہ دے مشرک ہوئی اور بلا منزلہ دے ثابت کی نہ نہ جو توحید نہ قبل نہ کافر دے اور جو توحید قبول کو نہ مسلمان دے فذالکم اللہ ددی صفات والا اللہ دے رب ستاسی دے رشتے فماضا بعد الحق پس دا عبادت دا الہ نہ چا حق دے الا زلال مگر گمراہی دا پس کم ترتا سوڑولے سے کذالک دا شان ثابت شویرا خبر درب ستا پہا خلق باندی فسقو چدی وطلی توات دا اللہ فسقو خرجوانی توات خبر پیدا ثابت دا انہم لا یومنون بشکد ایمان نراوڑی زجر مشرکین تا دے پا شرک مانی و توی پیغمبر اشتر استاس دا شرکاونا حاغا چو چی پیدا کئی مخلوقا بے واپس کی استاس دا شرکاو کی دس طاقت دا چاشتا چی مخلوق پیدا کی بے واپس کی دے غلی شو و توی و اللہ پیدا کئی مخلوق بے واپس کئی پا انا توفکون کم ترتا سارولے سئی بے وہ تو پیغمبر ایشتے استاسو شرکاو نہاو چوکا یہدی الالحق کی ہدایت کئی پترد دا حق مانے استاسو پر شرکاو کی دیس سوکشتا چی ہدایت کولش پترد دا حق وہ تو پیغمبر اللہ ہدایت کئی پترد دا حق مانے اے حاوچو چی ہدایت کئی بطرف دا حق احق و ایت تبا داڑر حق دار دے چی دیتا بیداری اکلیشی ام اللہ یہید دی او کہ حاوچو چی ہدایت نشی ہدایت نحاسلی اللہ ایہو دا مگر آغت ہدایت کیو کولیشی یہید دی پسل کی یہ تدید ہے یہ تدید تے دال شویر و دال پا دال کی مدغم دے یہ ہد دیت جوڑ شویر دے احتدا یہ تدی باب دے باب افتعال سے غدا و بے تے دال شویر و دال پا دال کی مدغم دے یہ ہد دی جوڑ شویر دے خجی ام منو کا آغسو لا یہ ہد دی لا یہ تدی چنہ حاصل ای ہدایتا مگر کدت ہدایت اکلیشی پس سیتا سلرا تاثرنگ پیسلک ہوئی ستاسو پر شورکاو کی دسی چوکشتا چی مخلوق پیدا کولیشی و بے واپس کولیشی نا یو اللہ بے چی پیدا کئی مخلوق بے واپس کئی دویم ستاسو پر شورکاو کی چوکشتا ستاسو پر شورکاو کی چوکشتا کہ حق درکتا ہدایت کولیشی دی پا شرکاو کم دسی چوگ نشتا دے چہ دا حق طرف میں لا روخی یو اللہ دے چہ ہدایت کی پا طرف دا حقا اس مقابل ہوا ہو رہی یو ہا غزات دے چہ بیان کئی ہدایت کی دا حقا او بل دسی شخص دے چہ حصولم دے ہدایت نشی کولے یو دسی شخص دے چاغ بیان بے ہدایت کئی دویم دسی شخصیت دے چاغ پل حصول دے ہدایت تم نشی کولے دا تابیدار حق دار کمیو کس دے چی بیان بے ہدایت کئی دار تابیدار حق دار دے او کہا تو چاغ حصول دے ہدایت تم نشی کولے یو مرے دے کٹ کے پروت دے قبر کے پروت دے او دت ہوئے وہ جتنے ہدایت اس حاصل کا حاصل اول ایشنا او اللہ کو آغذات دے جب بیان دے ہدایت کئی نفمالکم کئی بتا حکمونا اللہ یہدا ام درم مرے دے بل سڑے ہوتا ہدایت کئی چنگا کٹ کے واخلی قبر تے بوزی را اوچتی کی لمبا ولزے تے بوزی کدا کپن کش راجی کپن تھی اباسی وائڑ را وائڑ کپن تھی اباسی